X. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczone, że wkrótce kolejne branże wrócą do pracy. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma podjąć kolejne kroki otwierające gospodarkę. Pfizer i BioNTech obiecują zwiększyć dostawy szczepionek do krajów Unii. Na wiosnę mają wysłać do państw wspólnoty 75 milionów dodatkowych dawek. Pierwsi zwiedzający pojawili się w Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tak, jesteśmy już w zachęcie. Tak, jesteśmy głodni sztuki. W ocenie premiera dane dotyczące pandemii koronawirusa pozwalają na ostrożne działania, jeśli chodzi o odmrażanie kolejnych branż. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o następnych krokach otwierających gospodarkę. Mateusz Morawiecki zaznacza, że od jakiegoś czasu obserwujemy stabilizację danych epidemicznych. Mamy ogromną nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany, ale nie możemy zlekceważyć żadnego z sygnałów negatywnych. Takie sygnały dochodzą do nas z zagranicy głównie. Nowe mutacje wirusa, brytyjski, południowoafrykański, i cieszę się, że szczepionki, które dystrybuujemy, już są dzisiaj dostępne w kilku tysiącach punktów, że one pomagają również na te nowe mutacje wirusa. Szef rządu był w Zabrzu. Odwiedził firmę, która zajmuje się dystrybucją jednorazowego sprzętu medycznego, w tym strzykawek do szczepionek przeciwko COVID-19. Rano przyszła dostawa preparatów od firmy Pfizer, informuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. 320 tysięcy szczepionek, które były zapowiedziane właśnie na ten tydzień. Należy pamiętać, że jest to nadal mniej niż to, co było deklarowane jeszcze kilka tygodni temu w harmonogramie i planie dostaw od firmy Pfizer. To jest ponad 90 tysięcy mniej w ciągu najbliższych 2 tygodni, a łącznie z przed nimi niepełnymi dostawami to będzie ponad 300 tysięcy dawek mniej niż to, czego się spodziewaliśmy, więc należy pamiętać, że to ciągle ma wpływ na harmonogram szczepień w Polsce. Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, która w ubiegłym tygodniu została dopuszczona na unijny rynek, jest spodziewana 9 lutego. Do tej pory w Polsce przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się blisko 1 177 000 osób. Koncerny Pfizer oraz BioNTech poinformowały, że zwiększą dostawy szczepionek do krajów Unii. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych. Na wiosnę do państw wspólnoty trafi 75 milionów dodatkowych dawek. Producenci obiecują, że w pierwszym kwartale dostarczą tyle szczepionek, na ile się zobowiązali w umowie z Komisją Europejską. Unia zamówiła 600 milionów dawek szczepionki tego konsorcjum. Pierwsi zwiedzający odwiedzili Zachętę, Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Zgodnie z planem łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią, od dziś działalność wznowiły muzea i galerie sztuki. Miłośników sztuki w Zachęcie przywitała jej wicedyrektor Olga Wysocka. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, chociaż wiedzieliśmy, że czekają na nas goście. Jak to wiadomość okrążyła Polskę, że otwierają się muzea i galerie, tak szybko dostawaliśmy informacje, hurra, cieszymy się, spodziewaliśmy się natarcia zainteresowanych i spragnionych tak naprawdę sztuki. Przyszliśmy, bo to właściwie jest jedno z niewielu muzeów, które jest otwarte mimo wszystko. Coś, za czym ludzie, mi się wydaje, tęsknili. Jeszcze czekamy na kawiarnię oczywiście, ale muzea tak. Jak najbardziej. Tak, jesteśmy już w zachęcie. Tak, jesteśmy głodni sztuki. Mam nadzieję, że to nie będzie epizod tylko z tym otwarciem, tylko że to będzie otwarte dłużej. W galeriach sztuki oraz muzeach, podobnie jak w otwartych dziś centrach handlowych, obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa i dezynfekcja rąk, a także limit osób. Apele o uwolnienie cywili i uszanowanie werdyktu wyborców. Tak brytyjscy politycy reagują na doniesienia o wojskowym zamachu stanu w Mianmie. Po interwencji armii w areszcie znaleźli się przywódcy opozycyjnych partii politycznych, a także członkowie parlamentu. Zatrzymana szefowa rządu Aung San Suu Kyi za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się z apelem do mieszkańców Mianmy o przeciwstawienie się przewrotowi. MSZ wzywa do szanowania rządów prawa i praw człowieka oraz do uwolnienia ludzi nielegalnie uwięzionych. Zgromadzenie Narodowe musi zostać znowu zwołane w sposób pokojowy. Czytamy w oświadczeniu. To naprawdę mroczny dzień dla Mianmy, mówi BBC były ambasador Królestwa w kraju Andy Hain. Jest ryzyko, że kraj znów stanie się pariasem. Na Twitterze reakcja premiera Borisa Johnsona. Potępiam zamach stanu i nielegalne uwięzienie cywili, w tym Aung San Suu Kyi, pisze szef rządu. I dodaje, głos wyborców musi zostać uszanowany. Rząd i opozycja mówią tu jednym głosem. Lisa Nandi, minister spraw zagranicznych w lewicowym gabinecie cieni, apeluje. Demokratyczne prawa obywateli Mianmy muszą zostać zachowane i sugeruje, że gabinet Borisa Johnsona powinien rozważyć kolejne sankcje. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nadciąga śnieżna burza. Podglądam na prognozę pogody dla Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie nad Nowy Jork i okoliczne Stany właśnie nadciąga ta śnieżna burza. Meteorolodzy przewidują, że może spaść ponad pół metra śniegu. Ostrzegają, że będzie to najsilniejsze od 10 lat uderzenie zimy. No i burmistrz Bill de Blasio wezwał mieszkańców Nowego Jorku do pozostania w domu. Zresztą zamknięto szkoły, nieczynne są też banki. W większości nowojorskich klinik i przychodni wstrzymano szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jak przewidują meteorolodzy, uderzenie śnieżycy dotknie ponad 100 milionów mieszkańców wschodniego wybrzeża. Obserwujemy to, co dzieje się nad Nowym Jorkiem. Burza śnieżna Orlin. Również o tym m.in. w naszych serwisach informacyjnych. Arctic Monkeys, proszę, jak się złożyło. No to gorąca kawa i herbata się przydadzą. Za chwilę reportaż. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Dziś rano zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz w historii. Miał 75 lat. Od 2 lat zmagał się z problemami zdrowotnymi po groźnym wypadku podczas kolarskich zawodów dla weteranów. W Niemczech przeszedł kilka operacji kręgosłupa i twarzy. Tam też rozpoczął rehabilitację, którą kontynuował wówczas w Konstancinie. Teraz chcielibyśmy Państwu przypomnieć rozmowę z listopada 2018 roku. W Konstancinie Ryszarda Szurkowskiego odwiedził wtedy Krzysztof Kuzak. Panie Ryszardzie, tutaj w Konstancinie przechodzi Pan rehabilitację po tym czerwcowym, dramatycznym wypadku. Jak samopoczucie? Ogólnie ujmując, jeżeli widzi się poprawę tego, co się w człowieku dzieje, no to można być dobrej myśli i ta dobra myśl pozytywna no, tworzy lepszą atmosferę, niż by w organizmie nic w tym kierunku się nie działo. Ale po tych kilku miesiącach No są już postępy, mam możliwość ruszyć ręką, jeszcze nie może przenosić góry, ale poruszać jedną, poruszać drugą. Od kilku tygodni zaczynają pracować mięśnie nóg, zwłaszcza stopy, lewej mocniej, prawej słabiej, no ale jedna drugą goni, tak to zwykle pewnie jest. I no z tą nadzieją przebywam tutaj w Konstancinie, no i jak to kolarze mówią, aby do wiosny. Nasi słuchacze na wieść o tym pana wypadku, przecież ta informacja no, wypłynęła niedawno, a wypadek już był kilka miesięcy temu. Z taką sympatią do nas się zgłaszają i tak ciepło pana wspominają. No wspominają oczywiście nie tylko te osoby, które były świadkami pana triumfów na szosach całego świata, kiedy pan rywalizował o medale Igrzysk Olimpijskich, o medale Mistrzostw Świata, no szczególnie ten Barcelona 1973 rok i te cztery zwycięstwa w wyścigu pokoju, ale mówię, to nie tylko to pokolenie, które pamięta rzeczywiście tamte czasy, ale także ci młodsi, którzy znają pana wyczyny, pana sukcesy z opowieści ojców, dziadków, oni także bardzo ciepło i z taką dużą sympatią mówią o panu i życzą oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. No dziękuję wszystkim, którzy myślą o mnie w tej dla mnie dosyć trudnej chwili. Dzięki za to. Ja czuję to wsparcie, bo mam tutaj dziesiątki telefonów, jeżeli nie setki na godzinę. No nie jestem w stanie odbierać wszystkich. Jeżeli będę miał możliwość kiedyś, no to spróbuję odzwonić. Choć będzie to pewnie trudne, bo tak jak mówiłem, tego są setki, tysiące. Dziś wyjątkowy dzień, stulecie niepodległości naszego kraju. Pan jedna z ikon sportu wśród tych, którzy tworzyli przez te 100 lat największe sukcesy polskiego sportu. Oglądałem świąteczną okładkę przeglądu sportowego. No nie mogło tam pana zabraknąć. Jest pan w takim towarzystwie jak Halina Konopacka, Irena Szewińska, Janusz Sidło, Felix Papasztam, Janusz Kusociński. No i ci współcześni, Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, Kamil Stoch. Myślę, że te wyczyny polskiego sportu z tamtych lat miały taki oddźwięk. Myślę, że było mniej mediów komercyjnych, a więcej mediów takich, które mówiły o dokonaniach, a nie o porażkach w Polsce. Stąd też te nazwiska, które są, nie widziałem jeszcze tej strony w przeglądzie, ale które są na pierwszej stronie świątecznego wydania przeglądu sportowego, jak też w wielu innych relacjach, audycjach, powodowały, że ciągle o nas się pamięta. Flaga biało-czerwona, nasz Mazurek Dąbrowskiego. No to wszystko panu towarzyszyło przez całą karierę sportową i tych wzruszeń, których dostarczał pan słuchaczom Polskiego Radia, kibicom w całym kraju, no było bardzo wiele. Miałem to szczęście właśnie w życiu, że no przez te wiele lat, w których uprawiałem sport wyczynowo, sport, którym pisało się przez duże S, przez te kilkanaście lat, a co najmniej 10 byłem w kadrze narodowej, w pierwszej reprezentacji, mieliśmy fajny team, znakomitych kolegów, rozumieliśmy się na każdym kroku i w wielu przypadkach nawet program, który nam trenerzy nakładali, jak go realizować, między sobą w czasie walki już musieliśmy przeorganizować, zmienić, dlatego że sytuacje zmieniały się błyskawicznie w czasie wyścigu. Stąd też być może wielu z polskich kolarzy osiągało znakomite sukcesy. Stachu Szosna, Tadek Bytnik, Matusiak, Janek Brzeźny, Mietek Nowicki, no cała masa, może nie wymienię wszystkich, cała masa znakomitych kolarzy, których pamiętamy. No jeszcze na początku mojej kariery, no muszę wspomnieć, Zenek Krzechowski czy Zyga Hanusik, Zbyszek Krzeszowiec, to były nazwiska, które z pewnością zapadły w pamięci ludziom z lat 70., no bo właściwie światowym kolarstwem, nie mówiąc nawet o tym, że to było amatorskie, bo my byliśmy tacy pseudoamatorzy, rządziliśmy na świecie, w różnych wyścigach, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, wszędzie zresztą, gdzie tylko pojechaliśmy, wygrywając Puchary Świata w kolarstwie, także stąd też ta pamięć o nas pewnie zapadła wielu ludziom do tej pory, a jeżeli ktoś przekazuje to młodszemu pokoleniu, no to to trwa nadal. Ja myślę, że tutaj należy wspomnieć również o dziennikarzach, którzy no, świetnie przekazywali te relacje, które wzruszały ludzi. A jednym z nich był Bogdan Tuszyński, który dla kolarstwa zrobił niezwykle dużo. I myślę, że żadna dziedzina sportu nie ma tak dobrze opracowanych sukcesów od początku powstania kolarstwa. Młodzież ta, która chce osiągać wyniki, nie wiem czy sięga, ale chyba warunkiem byłoby, żeby sięgała po te książki i żeby tą biografię sportowców z dawnych lat sobie przyswoiła, bo tam jest opisane, skąd się tworzyli mistrzowie. I dla młodzieży, która chce być mistrzami, powinni sięgać do tych książek i jakby czerpać wiedzę. Wymienił pan wiele rzeczywiście kolarskich sław. Wielu z nich, ci, którzy żyją, wspominał pan o tej solidarności kolarskiej, o tym, że pomagaliście sobie w peletonie, ale teraz też ta pomoc płynie od nich do pana. Potrafiliście przenieść te więzi z dziedziny sportu na po prostu takie zwykłe, codzienne życie. No więc tysiące godzin, około 300 dni w roku byliśmy razem na zawodach, na zgrupowaniach. Te pokolenia jedne mijały, drugie dochodziły, ale te nasze roczniki, te moje roczniki stworzyły taką rodzinę, która do tej pory przy każdej okazji na wezwanie jednego z nas zjeżdża się w komplecie, no w tym komplecie, który jeszcze pozostał. Na różnego rodzaju uroczystościach prywatnych, osobistych każdego z nas lub też sportowych, czyli na przykład rozpoczęcie sezonu kolarskiego, który jest w końcu kwietnia każdego roku. Prawie wszyscy przyjeżdżamy. Nie po to, żeby startować, a po to, żeby się spotkać, porozmawiać i te spotkania tworzą rodzinną atmosferę. Wypijamy po lampce wina wieczorem, rozmawiamy i właściwie nie ustalając terminu, umawiamy się już niedługo na następne spotkanie. Stąd też być może ta rodzina kolarska jest taka bliska sobie. Wielokrotnie pan podkreślał swoje związki z Polskim Radiem, z redakcją sportową Polskiego Radia. 2 lata temu, kiedy wspominaliśmy pana sukcesy w wyścigu pokoju, kiedy wspominaliśmy ten wyścig, który kiedyś był bardzo ważny w kalendarzu kolarskim, mówił pan o tym, że radio zainspirowało pana do tego, żeby uprawiać kolarstwo. No to wtedy był najszybsze medium, które docierało, no bo to były czasy lat 50., 60., kiedy marzyłem o tym, żeby zostać kolarzem. No to z tych audycji młodzi ludzie, którzy mieli w sobie tą żyłkę sportową, pewnie wrodzoną, bo skąd by inną, to na bazie tych audycji, tych relacji, tych komentarzy zaczęli marzyć o tym, żeby kogoś naśladować. Jedni być może Krzyszkowiaka, drudzy pięściarzy naszych najlepszych, Pietrzykowskiego i innych. Inni kolarzy, tak jak Królaka w moim przypadku, a potem już młodszego pokolenia, Fornalczyk, Gazda, Kudra. Radio tworzyło to, że w polskim sporcie pojawiało się niesamowita ilość znakomitych później sportowców, którzy no, na bazie audycji radiowych, które docierały najszybciej, tworzyły się marzenia, a z tych marzeń potem tworzyli się wybitni sportowcy. Była to archiwalna rozmowa z listopada 2018 roku. Krzysztof Kuzak odwiedził wtedy w Konstancinie rehabilitowanego Ryszarda Szurkowskiego. A zmarłego dziś w wieku 75 lat najbardziej utytułowanego polskiego kolarza w historii będziemy wspominać m.in. w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jesteś tu

Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję w sprawach różnych, także w sprawie tej rozmowy archiwalnej w ramach naszego dzisiejszego reportażu. Między innymi pan Stefan z Austrii napisał z kolarskimi pozdrowieniami wspomnienie na osiedlu. Zawsze byłem szurkowskim, a nie było to łatwe zadanie. Trzeba było być zawsze najlepszym, jak on. Panie Ryszardzie, dziękujemy. Za 28 minut będzie 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Zerknijmy dziś na to, o czym pisał ten, który popsuł komfort psychiczny aktorom na wieki, wprowadzając kolegę na scenę. Aeschylus, najstarszy z 7 zachowanych utworów Aeschylosa, który przypomnę, żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, to Persowie. Zdecydowanie nie był to utwór dla Persów. Podejrzewam, że gdyby go obejrzeli, skończyłoby się to bójką lub doznaliby załamania psychicznego. Jakkolwiek nie wiemy oczywiście, czy jakiś Pers cichaczem nie zaplątał się wśród widzów i nie zobaczył tej historii. Grecy natomiast, a zwłaszcza Ateńczycy, mogli poczuć satysfakcję opartą na współczuciu wobec nierozumnego, upadłego wroga i przekonaniu o własnej wielkości oraz nieuchronności zwycięstwa mądrości greckiej nad perską pychą. Utwór był tak zaangażowany w budowanie morale Greków, że Hieron I, władca Syrakus, rozkazał Aeschylosowi wystawić go podczas wojny z Kartaginą. Ponieważ Ateńczycy faktycznie pokonali Persów w bitwie pod Salaminą, co było inspiracją dla powstania utworu, akcja rozgrywa się w Suzie, w Persji. Gdyby Aeschylos bohaterami zrobił Ateńczyków i akcję umieścił w Atenach, nie miałby szans stworzyć tragedii, prawda? Tam wszyscy się jednak cieszyli. Ewentualnie poza tym zaplątanym, zagubionym Persem. Ateńczycy, którzy zasiedli na widowni, mogli obejrzeć tragedię, w której Persowie zdruzgotani zaczynają rozumieć swój ogromny błąd, jakim było zaatakowanie światłych Greków. Chór tworzy gromada sędziwych dostojników perskich, brodatych i ubranych w stroje, które dla zwykłego Greka były na tyle egzotyczne, że samo to już zachęcało do wysiedzenia na miejscu aż do zakończenia sztuki. O cierpliwość i zainteresowanie widza autorzy dbali od samego początku istnienia teatru. Aeschylos wymienia wielkich wodzów perskich idących przeciw Grekom. Pokazuje ich siłę, potęgę, bo czym mocniej to zobrazuje, tym piękniej wyjdzie ich upadek, a oglądającym obywatelom łzy wzruszenia będą cisnąć się do oczu. A żeby dobić w oczach Ateńczyków konającego moralnie wroga, pokazuje króla perskiego Xerxesa w podartych szatach, co jest symbolem i dosłownym obrazem jego upadku. Niby wiemy, że nie szata zdobi człowieka i że nie broda czyni filozofem, ale jednak nawet dziś praktyka pokazuje, że trochę zdobi i trochę czyni. Bez tego ciężko mieć autorytet. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem do usłyszenia, do jutra. Tak mi się przypomniało. Nie będzie kabaretu. Będzie chór. Przepraszam. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. You'll never get tired of putting it down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Oh,

Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 17 minut 15. Potrzebna grzałeczka? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my niezmiennie przypominamy, że muzea i galerie sztuki, instytucje, które zgodnie z nowym planem łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, od dziś mogą wznowić działalność, ale zanim zostaną otwarte, muszą spełnić wytyczne, które zapewnią wszystkim nam bezpieczeństwo. Muzea i galerie sztuki powinny m.in. ograniczyć liczbę gości, zmienić trasy zwiedzania tak, by zapewnić utrzymanie odpowiedniego dystansu oraz zrezygnować z organizacji wydarzeń dla większych grup. A w naszej niezwykle kulturalnej audycji, przypomnę, byliśmy w Łodzi, tam powstaje największa w kraju wystawa o historii kina, złożona z kilku tysięcy obiektyw i ogromu licencji filmowych. To inicjatywa Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To w Łodzi. Byliśmy też w kosmosie. Dziś nasłuchiwaliśmy dźwięków pochodzenia pozaziemskiego. To dzięki radioteleskopom. Zastanawialiśmy się, jak brzmi kosmos. No i ta ważna data, Pierwszy dzień lutego 1925 roku, a więc równo 96 lat temu, Polskie Radio wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję i datę tę uznaje się za początek radiofonii w Polsce. Przypomnieliśmy też, jak brzmiała pierwsza audycja. No a teraz przeniesiemy się do Wilna. Podsumujemy 25 lat działania Instytutu Polskiego. Jak udaje się popularyzować polską kulturę na Litwie? Na to pytanie szukał odpowiedzi nasz korespondent Kamil Zalewski. Instytut Polski w Wilnie upowszechnia wiedzę o Polsce i popularyzuje naszą naukę. Liczba imprez organizowanych przez tę placówkę jest imponująca. Najlepszym przykładem jest to, że w 2019 roku zorganizowano 121 wydarzeń w 30 miastach na terenie Litwy. Tak jak patrzymy i obserwujemy po mediach społecznościowych, zainteresowanie wydarzeniami naszymi jest. Mówi szefowa Instytutu Dorota Mamaj, która zwraca uwagę na to, że w ubiegłym roku z powodu pandemii wielu projektów nie udało się zrealizować, ale odbyło się jedno ze sztandarowych wydarzeń organizowanych przez tę placówkę, czyli Festiwal Filmu Polskiego. Miała być jubileuszowa 20. edycja, ale jak mówi Odeta Więckiewiczenie, koordynatorka festiwalu, Instytut Polski w Wilnie z powodu pandemii postawił na dość nietypowy pomysł. Po bardzo udanym ubiegłorocznym festiwalu smutno by było tak po prostu przepuścić ten rok i stwierdziliśmy, że zrobimy taki, jak my żartujemy, 19,5 festiwal. Filmy można było oglądać w kinach, a sam festiwal był jednym z nielicznych, który został w ubiegłym roku zorganizowany w ten sposób. Jednak Instytut Polski w Wilnie może pochwalić się wieloma oryginalnymi inicjatywami. Kilka lat temu placówka zorganizowała pierwszą w historii Polski i Litwy konferencję poświęconą postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak mówił mi Marcin Łapczyński, ówczesny dyrektor Instytutu Polskiego, było to olbrzymie wyzwanie. 2017 rok, grudzień, 5 grudnia, 14 ekspertów z Polski i Litwy. Cały przekrój tematów wokół Józefa Piłsudskiego. Dwa dni, ponad 200 uczestników. To było karkołomne wydarzenie, którego mocno się obawialiśmy, ale przebiegło ono bardzo sprawnie i też pozwoliło nam podejść do tematu Józefa Piłsudskiego bez emocji, bez tych negatywnych emocji, bez stereotypów. Tamta konferencja była pierwszą, która poruszała trudne zagadnienia w polsko-litewskiej historii. Z okazji 80. rocznicy nawiązania przez Polskę i Litwę stosunków dyplomatycznych placówka przygotowała książkę zatytułowaną 1938 Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem. Jeden z autorów publikacji, Dominik Wilczewski, zwraca uwagę, że praca poświęcona była przełomowemu wydarzeniu w historii obu państw. Po 18 latach przerwy Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne. Zmieniła się sytuacja, którą do tej pory wielu polskich dyplomatów na czele z szefem MSZ-u Józefem Beckiem nazywało sytuacją nienormalną w skali międzynarodowej, nienormalną w skali europejskiej, że dwa sąsiednie kraje nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych, że granica, która te dwa kraje dzieli, jest granicą martwą. Publikacja została uznana za najpiękniejszą książkę roku 2019 w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury Litwy. Trafiła też do finału polskiego konkursu Książka Historyczna roku 2019. To nie jedyne wyróżnienie. W finale konkursu Wydarzenie Historyczne roku 2018 znalazły się dwa projekty współorganizowane przez placówkę. Instytut Polski w Wilnie otrzymał też podziękowania mera litewskiej stolicy za znaczący wkład w rozwój miasta. Ćwierć wieku działalności Instytutu Polskiego w Wilnie podsumowywał nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Baby, I'm on the way.